шутци. Тази песен е за всички хора, които мразят R&B Records. Не знаеш как се прави точно това. Ти не знаеш как се прави дори и музика. Сега съм с моя човек, влизам здраво в играта с моя човек. Стъпвам здраво по земята. Може да момчета разбиват сега. Първите откачат, щом чуе това. Нали разбираш, дърпвам здраво напред. Но пътя по който вървя не е за теб. Защо мразиш? Защото друго не можеш. Ти си смешен и сам можеш да предположиш. Мошите от изтока, продуцент е шамара. Отново на клуб, маймуните във пара. Първите и скъпите коли. Всичко това ни влече, разбираш ли ме ти? Здраво за шамара, казах здраво за шамара. Човека, който помага, човека, който в мене влага. Налага се да ти го кажа. Отново с тази песен ще ти го кажа. Къде са парите, колите, жените? Аре, бирага, с това сме звездите. Останай по край не спри. Дайте лошите, раздери ни. Първите откачат пай, кай не спри. Сещаш се, копеле, те са по бикини. Лоу, тук сме, лоу, сега. Двамата лошите гледат така. Ние те гледаме направо в очите. А ти ни предаваш така, е, нали бе? Пътът беше дълъг, много вървяхме. Борихме се и накрая успяхме. Кво стана, кво? Кай не спри ни. Обидай се, лошите, раздели ни. Три гадни неща и лоши екипи. Три неща просто не дай ги прави. Не мрази, отстъпи и не дай ни пречи. Не бързай, не дай мисли така. Има място за всеки в голямата игра. Шанс един път ти се дава. Но ти го пропеляваш, но теб нищо не става. Постанай по край не спри. Дай се лошите, раздели. Първите откачат пак, кай не спри. Сещаш се, копеле. Че сега дозирали ти се. Когато ни видиш, разкарай себе. Не мога да те правя, чуваш ли ме добре? Малки я две лица, тук сме момче. Музикални продуценти, как ти звучи това? Слушаш зейка, нова хип-хоп вълна. Живи изгърди му лук, това е генгста. Прави го, чуваш ли, това е генгста. Късно е вече, защото полудяхме. Пътът е дълъг, но ние успяхме. Двамата луди, музикални фанатици. Казват за нас педал. Какво мразиш? Мразиш! Това са лошите! Оу! Малки и две лица! Исток! Исай! Разбрали? Исай! Не можеш да ни спреш! Чедани! Майка ми в путката! Останай по край да спри ни! Дай се лошите! Раздери ни! Първите откачат пак, кай да спри ни! Сещаш се, копеле! Спри. Дай се лошите, раздери. Първите откачат пак, кай не спри.